بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. شريعة ربنا نور به نسمو على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. عزت مندو مجاهدين ورنو خويندو دا رب العالمين بتوفيق سرد عقيدية وأحكام مختصرة دورة شروع. په تیر درس کې د دین مراتب او د اسلام او ایمان تعریفونه ذکر شوي، او د دې ترڅنګ د کلمې لوازم او ارکانو باندې خبره شوي وه. چې د کلمې درې لوازمو ته اشاره وشوه چې باید مومن په کلمه باندې نطق وکړي، علم ولري او عمل ورباندې وکړي. او دوه ارکان مو د رب العالمین په توفیق سره بیان کړه چې یو ته یې نفي ویلې او بل ته یې اثبات، چې د نفی او د اثبات مقصد او مفهوم هم ذکر کړلو. نن درس کې به د رب العالمین په توفیق سره دوه موضوعاتو ته اشاره کوو چې یو ته شروط لا اله الا الله ویلی کیږي، د لا اله الا الله کلمې شرطونه، او دویم التوحید، د رب العالمین توحید څه ته وایي او کوم اقسام یې دي. لا اله الا الله کلمه عزتمندو دغه کلمه ده چې د دې وجنه رب العالمین مخلوقات پیدا کړي دي، او په همدې کلمه باندې رب العالمین خپل پیغمبران رالیږلي دي. کتابونه الله رب العالمین د دې د وجنه نازل کړي دي چې لا اله الا الله کلمې په مقصود باندې دا خلک پوه شي، چې دې کې رب العالمین خپل توحید بیان کړی دی. دا وړه کلمه نه ده. د دې کلمې د وجنه رب العالمین جهاد مشروع کړی دی. هغه خلک چې په دې کلمه باندې اقرار نه کوي، دا کلمه نه خپلوي، دې کلمې ته غاړه نه ږدي، هغه خلکو سره رب العالمین د جهاد او د قتال اعلان کوي. دې کلمې د وجنه رب العالمین جنت او جهنم جوړ کړی دی. هغه خلک چې دا کلمه باندې اقرار وکړي، دا کلمه خپله کړي، په دې کلمه باندې عمل وکړي، هغه انسانان به رب العالمین جنت ته بوځي. خو کوم خلک چې دې کلمې نه مخ واړي یا راستې نه وکړي، هغوی دپاره رب العالمین جهنم او اور تیار کړی دی. دغه کلمه د ورونو چې دې د وژنه رب العالمین میزان او تله کېښودلې ده، چې د انسانانو اعمال او عقیده او هر څه به په دې باندې تللی کېږي. دغه کلمه د ورونو چې دې د وژنه رب العالمین په جهنم باندې صراط کېښودلی دی، پولې کېښودلی دی. او دغه کلمه ده چې دې ته مفتاح الجنه او مفتاح دهر السلام ویلی کیږي، دا د جنت چابي ده. د دې کلمې باره کې به د اولین او اخرین انسانانو پیریانو نه پوښتنه کیږي. نو دا کلمه عزتمندو دا د مقاصدو او د اهمیت نه ډکه کلمه ده. په همدې وجه د کلمې شرطونه بیانوو عزتمندو ورونو، چې دې ته تاسې متوجه یستئ. چې ډېر خلک داسې فکر او ګمان کوي چې څوک لا اله الا الله کلمه ووایي، نو د ده به وینه تویوله، دی به هیڅکله بیا کافر کیږي نه. لکه بعضې خلک دا نه مني بیخي، څوک چې لا اله الا الله وایي نو د هغه دپاره هیڅ کفر به نه مني. دا حقیقت دی عزتمندو، چې لا اله الا الله کلمه باندې انسان اسلام ته داخلیږي، او د دې په وجه باندې به د انسان وینه، عزت او مال محفوظیږي. ولیکن دا معنا نه ده چې یو انسان یوازې ووایي په ژبه باندې، او نور د کلمې معنا، د کلمې مقتضیات، د کلمې غوښتنې دا په انسان کې نه وي، او نه د کلمې په معنا او مقصد باندې پوهیږي. نور باندې عمل کوي او نه به د هغه سيزونو نه ځان ساتي چې دې کلمې ضد دي چې هغه ته نواقض الایمان ویل کیږي یا نواقض الاسلام ورته ویل کیږي. نو په دې خبره باندې به ځان پوهیو چې یوازې کلمه ویل په ژبه باندې دا د انسان وینه عزت او مال نه محفوظوي تر څو پورې چې دې کلمې په شرایطو باندې انسان راتګ نه وي کړی. دا کلمه چې زموږ نه څه غواړي هغه باندې راتګ نه وي کړی. د دې لنډ مثال امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې تعلیقا نقل کړی دی د وهب ابن منبه نه، وایي هغه ته چا وویل چې الیس مفتاح الجنة لا اله الا الله، آیا د جنت چابي لا اله الا الله کلمه نه ده؟ چې یوازې څوک لا اله الا الله کلمه ووایي او دی به ورځي. هغه ورته وویل چې بلا، ولكن ليس مفتاح الا له اسنان، لیکن داسې چابي نشته مګر د هرې چابي دپاره غاښونه وي. فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك، که داسې یو چابي انسان راوړله چې د هغه غاښونه وي نو هغه دپاره به د جنت دروازه کلاو شي. والا لم يفتح لك، او که داسې چابي دې راوړله چې د هغې غاښونه نه و نو بیا تا دپاره د جنت دروازه نه کلاویږي. نو وهب ابن منبه رحمه الله دې خبرې ته اشاره کوي چې دا لا اله الا الله کلمه دا سیده د جنت چابی ده، خو چابی کې غاښونه وي. کله چې دا کلمه کې غاښونه وي شرایطو سره برابر وي نو بیا به دې انسان ته فایده ورکوي، دی به جنت کلاوولی شي، جنت ته به تللی شي. او که د دې شرطونو سره برابر نه وي نو بیا دا انسان جنت ته نشي داخلېدلی او نه دا کلمه فایده ورکوي. حسن بصری رحم الله نن بعضې اهل علم نقل کړي دي، وایي څه خلکو ورته وویلې چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه، چا چې لا اله الا الله کلمه وویلې نو دی به جنت ته داخلېږي. هغه ورته وویلې فادا حقها، وو چې کله حق ادا کړي او د دې فرایض ادا کړي د دې مقتضیات ادا کړي نو بیا به جنت ته داخلېږي. که په بله اصطلاح باندې دا خبره وکړو حاصل دا دی چې یو انسان د کلمه د توحید وایي دا صحیح ده چې په دې باندې د اسلام دایرې ته داخلیږي، د ده وینه د ده عزت او د ده مال به محفوظ شي، ولیکن دا کلمه زموږ نه غواړي چې ته به شرک نه کړې، ستا به پې باندې ګوره کلک یقین وي. که یو انسان دی دا کلمه وایي لا اله الا الله کلمه د ورځې سل ځلې وایي زر ځلې د ذکر په شکل باندې وایي، ولیکن بیرته چې دی قبر ته سجده کوي، غیر الله ته سجده کوي، غیر الله ته چې دی فیصلې وړي، تواغیتو ته فیصلې وړي، وضعي قوانینو ته فیصلې وړي، هغه قوانینو باندې فیصلې کوي چې د الله تعالی د کتاب نه سوا قوانین دي، نو دې انسان ته د لا اله الا الله کلمه به هیڅ فایده نه ورکوي. د دې وجه نه محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله به فرمایله وإن النطق بها لا ينفع إلا بالعمل بمقتضاها، ويبقى دي كلمة باندي يواز النطق كوال إقرار كوال دا إنسان تفايدة نور كي تر دي بولي چه دا كلمة زمون نتسغواري چه بندا دا الله توحيد منا دا الله سر بشرك نكي گورا قبر تبا سجده نكي دا غير الله پنون مني بزبح نكي دا رزق ور كون كي أو بچي ور كون كي بيواز الله مني دا كلمة منتدا خبر الاخي. نو دې مقتضیاتو باندې که مونږ عمل ونه کړلو نو دا کلمه به بیا مونږ ته فایده نه راکوي. نو محمد ابن عبدالوهاب رحم الله فرمی چې ان النطق بها لا ينفع الا بالعمل بمقتضاها وهو ترك الشرك، یوازې په ژبه باندې اقرار کول د انسان ته فایده نه ورکوي تر دې پورې چې دې په غوښتنو باندې عمل ونشي. او غوښتنه یې څه شی ده؟ چې شرک مه کوه، شرک پرېښودله. بعضې خلکو یوازې دا حدیث اورېدلی وي چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه، چا چې لا اله الا الله کلمه وویلې دی به جنت ته داخلېږي. موږ وایو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مجموعی روایاتو ته کتل پکار دي. نور روایاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د همدې کلمې دپاره شرایط ذکر کړي دي. هغه ټول روایات به انسان راخلي او هغه ټول روایاتو تطبیق به سره کوي. عمدی د وجنه شیخ سلیمان ابن عبد الله رحمه الله فرمای وی من شهد ان لا اله الا الله، د دې معنا دا ده چې من تکلم بهذه الكلمه عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، د دې معنا دا ده چې چا په کلمه باندې اقرار وکړلو عارفا لمعناها او دې پیژندونکی و د معنا د کلمې عاملا بمقتضاها د دې کلمې په غوښتنو باندې عمل کولو په باطن او ظاهر کې نو به دا کلمه فایده ورکوي او که داسې نه و چې نه معنا پیژني نه غوښتنې عملي کوي په باطن او ظاهر کې نو دا کلمه به د ده لپاره فایده نشي ورکولی. نو مقصود ترازو عزتمندو چې د کلمې دپاره خپل شرایط دي، په هغه شرایطو باندې چې کله یو انسان برابر و او کلمې یې ویلې نو دې انسان ته به دا فایده ورکوي، او که د دې شرایطو سره برابر نه و یوازې کلمې ویلې نو دا کلمه به د دې انسان دپاره فایده نه ورکوي. نو د دې کلمې دپاره مختلف شرطونه دي چې اهل علم را جمع کړي د قرآن او د سنت نه. یو یو ته به اشاره کوو د رب العالمین په توفیق سره بیا ذهن ته دا خبره خکې وځي کله چې تفصیل وشي کله تشریح وشي شرایط د لا اله الا الله کلمې بیان شي نو بیا د انسان ذهن پرې باندې ښه کلاویږي چې د هغه شرایطو د جملې نه اولنی شرط چې دی العلم. علم دی، علم ویل کیږي ادراک الشیء علی ما هو علیه ادراکا جازما، یو شی چې څنګه حقیقت وي په هغه باندې علم حاصلول، په هغه باندې پویا حاصلول، هغه راګیرول په خپل فهم کې، دې ته علم ویل کیږي چې دا د جهل خلاف دی، د ناپوهۍ ضد دی. ده په دې شرط باندې د قرآن کریم او د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات دلایل موجود دي چې دې شرط مقصد او هدف هم دا دی چې دا کلمه به هغه انسان ته فایده ورکوي چې کوم انسان د دې کلمې په معنا پوهیږي، د ده په مقصد باندې پوهیږي. لکه موږ تاسې مخکې دې ته اشاره وکړه چې کلمې معنا دا ده، کلمه د دوه جزو نه جوړه ده، بیا د کلمې درې لوازمات دي، بیا د کلمه کې دوه ارکان دي. دغه خبرې چې کوم انسان زده کړلې په ده باندې علم راغی پوهه راغله انشاءالله د رب العالمین په توفیق سره دی د کلمې په مقصد او معنا باندې عالم دی، دا کلمه به فایده ورکوي سره د دې چې نور شرایط هم پکې موجود وي. په سوره محمد کې رب العالمین دې شرط ته اشاره کوي او فرمایي فاعلم انه لا اله الا الله، پوه شه په دې باندې، علم حاصل کړه په دې باندې چې نشته د حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. نو دا آیت کریمه دلیل ده په دې باندې چې لا اله الا الله باندې علم حاصلول دا فرض دي، دا لازمي دي. چې لا اله الا الله کلمې معنا باندې یو انسان نه پوهیږي څنګه به هغه نه فایده واخلي؟ یو انسان دی او د هغه سره قیمتي کتاب پروت دی او ډېرې قیمتي خبرې هم پکې پرتې دي، ډېرې قیمتي خبرې د دې انسان د ګټې او د نجات او د کامیابۍ خبرې په دې کې پرتې دي، ولیکن دا انسان د دې په معنا باندې نه پوهیږي، د ده نه اخذ نشي کولی، نو هغه فایدې دې لاسته نشي راوړلی. نو داسې کلمه هم ده کله چې د کلمې په معنا باندې یو انسان نه پوهیږي، هسې د خولې الفاظ به یې دی به یې وایي، نور د دې نه کومه فایده نشي اخیستلی. همدارنګه په سوره زخرف کې رب العالمین فرمایي الا من شهد بالحق وهم يعلمون، مگر هغه څوک چې په حق باندې گواهی ورکي او دوی په هغه باندې پوهیدونکي وي. د الحق نه مراد لا اله الا الله ده. اے من شهد بالحق، چا چې گواهی ورکړه په لا اله الا الله باندې، وهم يعلمون، او دوی دغه په معنا او دغه مقصد باندې پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د عثمان بن عفان رضی الله عنه نه روایت ده، حدیث د مسلم ده، چې من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه، کوم انسان چې مړ شلو په داسې حالت کې چې دی د لا اله الا الله په معنا باندې پوهېدلو او په دې خبره باندې علم و چې حقدار د بندګۍ نشته سوا د یو رب العالمین نه، نو دې انسان به جنت ته داخلیږي. نو مقصد او هدف د اول شرط دا دی ورونو چې د کلمې اولنی شرط العلم، چې په دې کلمه باندې به انسان پویا حاصلی، د دې کلمې په معنا او مقصد باندې به ځان پوه کوي، چې لله الحمد د دې کلمې معنا مقصد اجزا او لوازمات دا ټول هم د رب العالمین په توفیق سره بیان کړل. امید ده چې ورونو خویندو به مې زده کړي وي. دویم شرط د کلمې چې دی الیقین، په دې کلمه باندې یقین کوله، چې دا د شک ضد دی، په دې کلمه کې به شک نه کوي یو انسان. کله چې انسان کلمه وایي خو لیکن دی پکې بیرته شکي دی، دا کلمه هیڅکله دې انسان ته فایده نه ورکوي. یعنی یو انسان دی هغه کلمه وایي چې لا اله الا الله نشته دی حقدار د بندګۍ سوا د الله نه، او بیرته په زړه کې هغه کې چې دی تردد او شک موجود دی چې کیدای شي ګوره دا باباګان هم هسې نه دي، لکه بعضې خلک وایي وایي ګوره په دې قبرونو باندې هم جنډې وایي هسې نه دي ولاړې. ځکه کله چې کلمه کې شک پیدا شو، د کلمې په معنا او مقصد کې شک پیدا شو، د الله په توحید کې شک پیدا شو، ایمان کې چې کله شک پیدا شو، دا انسان بیا منافق ګرځېږي. په ژبه باندې اقرار کوي او په زړه کې شکی دی، دا خو منافق دی بی، نو دې ته دا کلمه بیا فایده نه ورکوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الله رب العالمين فرمي مؤمنان هغ خلق دي چپا الله ورسول الله باندې ایمان لري، ثم لم يرتابوا بدو شك نكي شكين ندي، دا شرط دي گورا پا ایمان کی پا کلمه کی پا اسلام کی او در رب العالمين پا توحید کی دا شرط دي چه دا انسان با شكي نوي دي با کلک یقینی وي پا دا بانده. کله چې دا کلمه وایي چې د رب العالمین نه سوا بل حق معبود نشته، الله رب العالمین نه سوا بل قانون ساز نشته، الله رب العالمین نه سوا بل رزق ورکوونکی او بچی ورکوونکی نشته، نو بیا به په دې خبره باندې د انسان په زړه کې کلک یقین وي، شکی به نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې هم دې خبرې ته اشاره کوي، حدیث د مسلم دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، زګه واهیکم د دې خبرې چې د الله نه سوا بل حق معبود نشته او زه د الله رسول يم. لا يلقى الله بهما عبدا غير شاك فيهما الا دخل الجنه، په دې دوه خبرو باندې یو مؤمن بنده د رب العالمین سره نه مخامخ کیږي په داسې حالت کې چې دی شکی نه وي، الا دخل الجنه، مگر رب العالمین به دی جنت ته داخلوي. نو دا حدیث دلیل شو په دې باندې چې کلمې د توحید دپاره یقین شرط دی. کله چې کلمه د توحید انسان وایي او په هغه کې شک موجود وي چې کیدای شي دا بابا هم چې دی یو څه کولی شي، بس د الله رب العالمین قانون خوشته دی، خو راځه دغه نوي دیموکراسي قوانین چې دي دا هم چې دی ډېر فایده مند دي او ډېر غوره دي. نو داسې شکی انسان چې وي د رب العالمین په توحید کې او د رب العالمین په دین کې شکی انسان وي، ایمان کې شکی وي، توحید کې شکی وي، نو دې انسان ته بیا دا کلمه فایده نه ورکوي. دریم شرط عزتمندو د کلمې په شرایطو کې الاخلاص، په کلمه کې اخلاص چې دا ضد د شرک دی. کله چې یو انسان کلمه وایي په ژبه باندې اقرار کوي، نو دې دپاره شرط دا دی چې بیا به د رب العالمین سره شرک نه کوي. دا کلمه چې وایي چې لا اله الا الله نشته دی حقدار د عبادت الا الله سوا د الله نه، بیا به همداسې په عمل کې م وي، بیا به دی شرک نه کوي، بیا به غیر الله ته دی سجده نه کوي. که چېرته یو انسان کلمه وایي لا اله الا الله د ورځې سل ځلې وایي زر ځلې وایي چې لا اله الا الله نشته دی حقدار د بندګۍ سوا د یو الله نه، او بیرته یې ګوري هغه قبر ته په سجده باندې پروت دی، دا کلمه ته رب العالمین چرته قبلی؟ یو انسان لا اله الا الله کلمه وایي چې د رب العالمین نه سوا بل قانون ساز نشته دی، بیرته ته ګوري د تواغیتو محکمو ته فیصلې وړي، دا کلمه کله فایده ورکوي؟ یو انسان وایي لا اله الا الله نشته دی پیدا کوونکی او رزق ورکوونکی مگر یو الله دی، خو کله چې بچی وشي نو په هغه باندې به نوم کېږي پیر بخش او فلان او فلان، دا پیر بخلی دی وایي، داسې شرکي نومونه پرې باندې به کېږي. کله چې انسان وایي چې لا اله الا الله چې رزق ورکوونکی نشته، مال او دولت ورکوونکی نشته، او بیا انسان په غیر الله باندې نومونه ږدي چې گنج بخشه، دا خزانې ورکوي، دا مالونه ورکوي، دا دولت ورکوي، والعیاذ بالله. نو هدف او مقصد دا دی ورونو چې د کلمې دپاره شرط اخلاص دی. کله چې لا اله الا الله کلمه چا وویلې، نو بیا به یوازې د رب العالمین عبادت کوي، یوازې د رب العالمین الوهیت به بی منی، هغه سره به شرک نه کوي. قرآن کریم او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د دې شرط دپاره ډېر دلایل دي. سوره بینه کې رب العالمین فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. دي خلق تامر ندشه مگر دي خبري چ دوی دي يوازي الله رب العالمين تا عبادت كون كيوي خالص دي كي عبادت يوازي رب العالمين تا دي تا دامر شوه دي او دوی دي پا توحيد بانده کلک ودريگي. حدیث کی مرازی حدیث دی بخاری دے ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسعد الناس بشفاعتی من قال لا اله الا اللہ خالصا من قلبه. اگر انسان بڑی خوش قسمت انسان وی پس سفارش زما باندے چاچی لا اله الا اللہ کلمہ ویلے خالصا من قلبه دزرد اخلاص نی ویلے دزرد کی اخلاص پروتو عبادت یوازی رب العالمین تا خالص کولو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پا مجموع الفتاوى کی وی واصل الاسلام اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فمن طلب بعبادته الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة ان لا اله الا الله. اصل پا اسلام کی دادے چی انسان گواہی دا لا اله الا الله ورکی او دا محمد رسول الله دا اللہ دا توحید او دا محمد رسول الله دا رسالت. کم انسان چی پخپل عبادت باندی وی ریا کی زان خود نہ کی چیزی تو شرک اصغر ویلے کی نو دی انسان اصلا لا الہ الا اللہ کلمہ ثابت نکرلا متحقق نکرلا. نو هدف و مقصد دا دے ورنو چی لا الہ الا اللہ بہا وقت انسان تا فائدہ ورکی چی اگر کی اخلاص موجود وی عبادت یوازی اللہ تا وی دانا چی پجب کلمہ وی او برتا قبر تا پروت دے پجب کلمہ وی برتا دا بچو ورکا ان کے قبر گنی زیارتی گنی پیری گنی دانه ده سی. سلورم شرط ده کلمه الصدق ده کلمه رشتینی گرل ده کلمه چه کسش دلالت که اگر رشتینی گرل صدق ویلکی گی مطابقت الکلام للواقع چه ده خلی خبره ده واقع سر ده انسان برابر شی ظاهر و باطن یو شانت شی چه صدق ده منافی او ضد ده ده کذب و ده دروغو ده سی بنی چی انسان پا شبه بانده وی چی لا اله الا الله نشت حق دار ده بندگی مگر یو اللہ ده حبیر ده پا زرکی باید ده تکذیب کی زرکی باید ده کاذیب وی دروغ جن وی ده تا بی نفاق ویلا کی گی چی پا شبه بانده یو خبر کی و پا باطن کی چی ده بلا خبر وی زکا ده نفاق تعریف هم داده اظهار الایمان و ابطان الکفر ده ایمان اظهار کی او کفری چی ده پا زرکی پت ساتلی وی دی تا نفاق ویلا کی گی. نو کله چې انسان کلمه د توحید وای او د دې خبرې اقرار کوي چې لا اله الا الله نشته حقدار د عبادت مگر یو الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی به به زړه هم همداسې وي په زړه کې به هم رښتینی ګڼي داسې به نه وي چې په زړه کې به د هغه تکذیب وکړي. حدیث کې راځي حدیث د بخاري او مسلم دی معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمی وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صادقا من قلبه الا حرمه الله على النار. گواہی نور کی یو شخص د دې خبرې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی چې صادقا من قلبه چې په زړه کې په دې خبره باندې رښتینی وي الا حرمه الله مگر الله رب العالمین با دې حرام کې علی النار پور باندې. نو دی شرط مقصد دا دی ورونو چې کله انسان په ژبه باندې لا اله الا الله کلمه وای په زړه کې به په هغه باندې کاذب نه وي دروغجن به نه وي او که په زړه کې تکذیب پروتو نو دا به منافق دی دی مسلمان نه دی دا کلمه ده ته فایده نه شي ورکولی. پنځم شرط چې قرآن او سنت موږ تاسو ته ښودلی دی د کلمې دپاره هغه المحبه چې دا منافی او ضد دی د بغز. کله چې انسان کلمه وایي نو بے بد اللہ رب العالمین سره دا انسان محبت کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره بد انسان محبت کی دا دین اسلام سره بد محبت کی دا اللہ دا قانون سره بد محبت و مینہ کی. کله چې انسان دے کلمہ وای په جواب باندې اقرار کی برته دا اللہ دا دین سره ورانه ده دا مومنانو سره ورانه ده اللہ ته برته کنزل کی دا انسان مومن کی دے نشی. لکه تاسو د کمونستان وګورئ په عامو ځایونو کې چې دی د جماعت او د مسلمانانو په مساجدو کې به په اول صف کې ناست وي مؤذنی به هم دوی نیولی وي په اذان کې به هم د کلمې ګواهي ورکوي خو چې کله به بیا په زندانونو کې و په 90 او 40 کې به و بندین به رازوړند کړیو نو هغه وخت کې به رب العالمین ته کنځلې کولې والعیاذ بالله چراولی هغه رب مراولی او ستاسي الہ دې اوس راشي او تاسي زموږ نه خلاص کی به رب العالمین ته کنځلې کولې. او په عامو حالاتو کې به دوی بیا د مسلمانانو په جوماتونو کې په اول صف کې ولاړو. نو دې د وجې نه لا اله الا الله کلمې دپاره شرط دا دی چې کوم انسان لا اله الا الله کلمه وایي د ده به بیا د کلمې د توحید سره او دا کلمه چې په څه شي دلالت کوي دا د رب العالمین په ذات باندې دلالت کوي، دا د رب العالمین په توحید باندې دلالت کوي، دا د الله په عبادت دلالت کوي. بیا به دې ټولو سره د انسان محبت او مینه وي. که چېرته یو انسان کلمه وایي د الله رب العالمین یو حکم بد وګڼي، بغض ورسره وکړي، کینه ورسره وکړي، دا کلمه به فایده نه ورکوي د انسان ته، ځکه دا د دې کلمې د مقتضا او د غوښتنې خلاف دی. دا د هغه سره بغض کوي، کینه ورسره کوي، یا الله ته والعیاذ بالله کنځلې کوي، دا کلمه دې وایي بیا دا کلمه فایده نه ورکوي. په سورې بقره کې رب العالمین فرمی ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ديت كريمك رب العالمين فرمي بازي خلق دي تد رب العالمين سوى نور آلهين ولدي معبودان نولي أو داسي محبته من ورسركي لكذا الله رب العالمين بفرمي والذين آمنوا أشد حبا لله هغه خلکو چې ایمان نه وړی دوی به د رب العالمین سره د دنه ډیر زیات مینه او محبت کوونکي وي. نو دوی د وجې نه کوم انسان چې کلمه وایي د رب العالمین په دې مقدسه کلمه باندې اقرار کوي او دا کلمه په څه باندې دلالت کوي، څه غوښتنې موږ نه لري، هغه ټولو سره به دا انسان محبت او مینه کوي. د بعضې خلکو ناشنا اسلام وي او ناشنا ایمان وي، لا اله الا الله کلمه وایي، کله چې د رب العالمین بیا یو حد جاری کیږي، د رب العالمین یو قانون پلی کیږي، یو قانون عملی کیږي، مثلا د غل نه لاس کټ کیږي، زناکار رجم کیږي، یا یو زناکار په درو باندې وهل کیږي، نو دې خلکو باندې بیا د رب العالمین حدود تطبیقول دا په باندې ډیر سخت تمامیږي. د رب العالمین د حدوداتو سره سم نفرت وي، کرکت نه لري. نو دا څنګه اسلام کېدلی شي؟ لا اله الا الله کلمه وایي، لا اله الا الله کلمه کې دې خبرې اقرار کې چې نشته دی قانون جوړونکی الا الله مگر یو الله دی، او بیرته د هماغه رب العالمین قانون سره دی نفرت دی، بغض دی، کینه دی ورسره، دا چیرته کېدلی شي؟ نو دې د وجې نه کله چې یو مؤمن لا اله الا الله کلمه وویلې نو بیا به د الله رب العالمین د دین د هغه د قانون دا غدا احکام سره یو ټول سره به محبت وی، مینه به وی، ته محمد رسول الله سنت دا غ طریقې لا ورته ډیر قیمتي به ښکار کیږي. حدیث کې راځي، حدیث د صحیحین د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. درې شی نه دي دا چې چا کې موجود شول دی به د ایمان خوند وڅکي. اولنې په کې دا ده أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، چې الله او رسول الله دته د نور ټول خلکونه محبوب شي او غرته ګران شي، حتی د بیبینا، حتی د بچینا، د مور او پلارنا، د دینه هم الله او رسول الله دته ګران وي. نو دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کوي چې ګوره څوک لا اله الا الله کلمه وایي، څوک ایمان راوړي، چا کې ایمان وي، مؤمن وي، مسلمان وي، هغه ته به الله او رسول الله د هر څه نه محبوب وي. کله چې الله او رسول الله به ورته محبوب وي، د هغه طریقې به م ورته محبوب وي، د هغه احکام به ورته محبوب وي، د هغه اوامر به ورته محبوب وي. نو لا اله الا الله کلمې دپاره پنځم شرط محبت دی، چې دا د بغض خلاف دی. د الله او د رسول الله سره او د هغه د دین او د هغه د احکامو سره به انسان محبت کوي او مینه به ورسره کوي، بیا به دا کلمه فایده ورکوي. شپغم شرط د کلمې د پاره ورونو خويندو الانقياد دي. انقياد معنا د غاړه کې خودل، زنځري لکول، الله رب العالمین ته خضوع او خشوع کول. چې په دې خبره باندې د اسلام په تعریف کې تفصیل شوی چې د منافی او ضد دي چې نه ترک دي، یعنی دې معنا دا ده چې کله یو انسان لا اله الا الله کلمه وایي، د انسان به د رب العالمین اوامر ته غاړه ږدي، عمل بکی، داسې به نه وي چې لا اله الا الله کلمه یې ویلې او نور ګرځه بس، نه منځ پیژني، نه روژه پیژني، نه زکات پیژني، نه حج پیژني، نه جهاد پیژني، یو شیم به نه پیژني. لکه په خارجي دولتونو کې زیات خلک داسې وي چې د هغوی اسلام هغه یوازې منحصر په دې پورې وي چې هغوی په هغه خپل تذکره او کارت او پاسپورټ او دې شیانو کې چې دی اسلام ولیکي، بس لا اله الا الله کلمه یې ویلې وي او بس په تذکره او شناختی کارډ او پاسپورټ کې دا لیکي چې زه مسلمان یم، یا زموږ نیکونه او پلرونو مسلمانانو، موږ هم مسلمانان یو، بس نه لمونځ پیژني، نه روژه پیژني، نه زکات، یو حکم د شریعت نه پیژني، دا مسلمان نشي کېدلی. بلکې مسلمان هغه وي چې هغه به غاړه ږدي د الله رب العالمین احکاماتو ته، کله چې کلمه د لا اله الا الله وویلې، د لا اله الا الله کې رب العالمین ورته دا خبره ذکر کوي چې بنده یوازې د رب العالمین عبادت کوه، رب العالمین چیرته کم اوامر کړي، کم قوانین یې درته جوړ کړي، د هغه موافق زه عمل کوه. نو انقیاد غاړه کې خودل په عمل سره، اعمال به نه ترک کړي. بعضې خلک داسې وي چې هغوی یو حکم د شریعت چې په هغه باندې نه کافر کیږي، مثلا یو انسان د لمونځ کوي، کلمه وایي، داسې نور، ولیکن یو روژه کې سستی کوي، دې ته موږ ګناهګار وایو، دې کبیره ګناه کې اخته دی. خو بعضې انسان داسې وي چې هغوی بیخي ټول اعمال ترک کړي وي، ټول اعمال چې کوم انسان ترک کړي، نه لمونځ، نه روژه، نه زکات، نه حج، نه جهاد، یو عمل هم د شریعت نه کوي، یوازې د لا اله الا الله کلمه یې ویلې وي، نو ټول اعمال یې پریښي وي او ترک کړي وي، دا بیا مسلمان نه دی، دې ته مسلمان نشي ویلی کېدلی. په سورة لقمان کې رب العالمین فرمی: ومن یسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. الله رب العالمين فرمي چا چې خپل ځان تسلیم کړلو، غاړه کې خود الله رب العالمين ته، وهو محسن او دې نیک عمل او نیک اعمال کول، فقد استمسك بالعروة الوثقى، نو دې په کلکه کړی باندې منګولې ولګولې. عروة الوثقى ستوي. امام طبري رحمه الله د سعيد ابن جبير رحمه الله نه نقل کړي چې العروة الوثقى معنا ده هي لا اله الا الله، د دین لا اله الا الله کلمه مراد ده، یعنی چا چې ځان تسلیم کړو الله ته، کلمه یې ویلې، او هو محسن دین نیک عمل او، فقد استمسك بالعروة الوثقى، دې کلکه منګولې ولګولې په عروة الوثقى، په کړي مضبوطه، یعنی لا اله الا الله کلمه باندې دې انسان مضبوطی منګولې ولګولې. نو دا شپږم شرط دی د کلمې دپاره چې الانقیاد، غاړه کې خودله. وم شرط د کلمې دپاره القبول، قبول چې دا منافی او ضد دی د رد. قبول دې ته ویلی کېږي الرضا بالشی، په یو شي باندې راضي کېدل او هغه قبلول، چې دا منافی او ضد دی د رد. کله چې یو انسان کلمه د توحید وایي، لا اله الا الله کلمه وایي، بے بد دین احکام دے نہ رد کی، در رب العالمین قانون بن رد کی، در رب العالمین عبادت بدے نہ رد کی، پاغه بندی به راضی کیگی، پاغه بندی به خوشحالی گی، بے بد کلمہ او دا کلمہ چې بس شی دلالت کی، هغه به خپل زړه، هغه به خپل جبا، هغه به خپل اندامونه باندې قبلی. در رب العالمین د دین نه به یو شی به نه رد کی، کاغه د حسد د وجنوی، کاغه د کبر د وجنوی. د دې مثال دا دی، یو انسان د لا اله الا الله کلمه وایي، خو بیرته وقت د لمانځه راشي، د عبادت راشي، او ورته ویلی شي چې روژه ونیسه، لمونځ وکړه، نو دی بس د حسد او د کبر د وجې نه چې دی د دینه اعراض کوي، مخت نه اړی او دی رد کوي، چې مونځ پکې چا راوستی، روژه پکې چا راوستی او داسې نور. دې انسان اصلا لا اله الا الله کلمه رد کړله، ځکه لا اله الا الله کلمه ورته دا ښودنه کوي چې د رب العالمین دین به قبلې، دې باندې به راضي کېږي. بل مثال دا دی، مثلا یو انسان دی لا اله الا الله کلمه وایي، بیرته چې دی د بل مسلمان سره لانجه راغلله، نو دی به فیصله د رب العالمین په قانون باندې کوي، نظام باندې به یې کوي. کله چې د رب العالمین نظام ته رابللی کېږي چې راځه د رب العالمین په نظام باندې به فیصله وکړو، او دی رد کوي چې دا پکې چا راوستی دی، زه په ملکانو باندې فیصله کوو، په نرخ باندې فیصله کوو، په پښتو باندې فیصله کوو او داسې نوره. دا اصلا لا اله الا الله کلمه رد کړه، کله چې د الله قانون رد کوي. نو دا انسان چې کله لا اله الا الله کلمه وایي، شرط دا دی چې د لا اله الا الله کلمه او دا چې په څه شي دلالت کوي، چې هغه د الله عبادات دي، د الله توحید دی، د محمد رسول الله رسالت دی، قرآن و سنت دی، دا ټول به په خپل زړه په خپل ژبه په خپل اندامونو باندې قبلی، د دین به یو شی نه رد کی چې د خپل خواهش دینی جوړ شي چې دا منم او دا نه منم، دا به پکې نه چلیږي. په سوره صافات کې رب العالمین د مشرکانو دا حال ذکر کی، انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون، کله به چې دوی ته وویل شو چې لا اله الا الله نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه، نو یستکبرون، دوی به تکبر کولو لوی به کوله، او دا به ویل چې موږ د خپل الیحه اوس پرېږدو، د یو مجنون او لیوني د وجې نه پرېږدو، والعیاذ بالله. نو تکبر هم دوی ته ویلی شي غمت الناس و بطر الحق، خلک سپک ګڼل او حق ته ډیکې ورکوله. نو کله چې داسې تکبر په انسان کې موجود شي چې هغه حق ته ډیکې ورکوي، حق رد کوي، نو ده به لا اله الا الله کلمه متحققه نه کړله، دی ثابته نه کړله، دا لا اله الا الله کلمه به ده ته فایده نه شي ورکولی، بلکې لا اله الا الله به په زړه په ژبه او په جوارحو او اندامونو باندې دا انسان قبلی، په هغه باندې به راضي کیږي. اتم شرط د کلمې د شرایطو نه عزتمندو ورونو او خویندو، هغه الکفر بالطاغوت دی، په طاغوت باندې کفر کوله، چې دا یو مهمه موضوع ده. انشاءالله په ده باندې به د رب العالمین په توفیق سره مستقله خبره کوو، ځکه طواغیت پیژندل، طواغیت و اقسام پیژندل، رؤوس پیژندل، نن سبا طواغیت کم یو دي، څنګه په طواغیتو باندې کفر وکړو، نو دې باندې به د رب العالمین په توفیق سره یو مستقل بحث کوو، مستقل درس به کوو پې باندې. خو دومره اوس په ذهن کې واچوئ چې طاغوت ویلی کیږي هر هغه معبود ته، هر هغه اله ته چې د الله رب العالمین نه سوای خلک عبادت کوي، طاعت کوي او د هغه اتباع کوي بغیر د شریعت نه، یعنی د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوا او د هغوی په خلاف کې د نورو انسانانو تابعداري کول، که هغه عالم وي، که هغه پیر وي، که هغه انسان وي، که هغه جنی وي. نو د طاغوت تعریف او د هغه اقسام او د هغه رؤوس او د کفر طریقه چې مستقله موضوع ده انشاءالله، نو دې باندې به د رب العالمین په توفیق سره مستقل درس کوو. نو نن ورځ زموږ استاد یې درس حاصل او خلاصه دا شوه چې د کلمې یوازې الفاظ ویل چاته فایده نه ورکوي، تر دې پورې چې د کلمې د شرایطو سره ځان برابر نه کړي، او د کلمې لپاره قرآن او سنت مختلف شرطونه ذکر کړي، چې اته شرطونه یې موږ دلته بیان کړل، چې یو شرط د هغې نه علم و چې په دې کلمه باندې به انسان علم او پوهه لري، دویم شرط د هغې نه یقین و چې شکی به نه وي په دې کلمه کې، او دریم شرط د هغې نه اخلاص و چې شرک به دی نه کوي، په اخلاص باندې به دا کلمه منلی او اقرار به پې کوي، څلورم شرط دا و چې صدقه په دې کلمه کې به دی رښتینی وي، کاذب او دروغجن به نه وي، او پنځم شرط دا شو المحبه، دی به د کلمې او د کلمه چې په څه شي دلالت کوي هغې سره به محبت او مینه کوي، شپږم شرط الانقیاد، غاړه به ږدي، اعمال به کوي، اعمال به نه ترک کوي، اووم شرط دا شو القبول، په دې کلمه او دا کلمه چې په څه شي دلالت کوي په دې به دا انسان راضي کیږي، دی به په خپل زړه په خپله ژبه او په خپلو اندامونو باندې قبلی. اتم شرط الکفر بالطاغوت، په طاغوت باندې کفر کولو. دلته ورونه او خویندې زه یو مهمې خبرې ته متوجه کوم چې باید خپل ذهنونه صحیح متوجه کړي، او هغه دا چې د کلمې د شرایطو نه زموږ هدف د کلمې د شرایطو د الفاظ نه دي مراد، چې همدا الفاظ یې زده شي او بس، چې علم دی او یقین دی او اخلاص دی او صدق دی او محبت دی او داسې نور نه، بلکې هدف او مقصودی شی زموږ استاد څه شی دی، د دې شرایطو مفهوم او د دې معنا او هغه مصداق دی چې موږ تاسو کې موجود شي. یعنی که یو انسان ته دا زده وي چې د کلمې دپاره اته شرطونه دي او زر زر یې وي، علم دی، یقین دی، اخلاص دی، صدق دی، محبت دی او فلان او فلان، دا ورته ښه زده وي، صحیح حفظ کړي وي، خو بیرته چې ګورې په یو طاغوتي نظام کې دی، عسکر دی، بیرته د کفر سره په یو صف کې ولاړ دی، دغه شرایط زده کول د ته هیڅ کومه معنی نه لري، د ته هیڅ کومه فایده نشي رسولی، بلکې مقصود او هدف زموږ دا دی چې د دې شرایطو معنا او مقصود او هغه مصداق په یو انسان کې عملي شي. کله چې وایو د کلمې لپاره به علم وي، باید موږ تاسو پوه شو په علم باندې چې دې کلمې څه معنا او مقصد دی. دې کلمې شرط دا دی چې الکفر بالطاغوت، په طاغوت به کفر کې، یوازې دا الفاظ د کول نه چې الکفر بالطاغوت نه، بلکې ته په حقیقت کې د طاغوت نه برات کې په هغه کفر کې. لکه ډیر مستشرقین او کفار داسې دي، ډیر لوی لوی طواغیت به وي په کفري او طاغوتي نظامونو کې، به وزیران او غټ خلک وي. د هغه نه پوښتنه وکړه د کلمې دا ټول شرطونه به ورته زده وي، خو دا هغه ته هیڅ فایده نشي ورکولی چې دا شرطونه ورته زده دي، ځکه هغه هسې الفاظ زده کړي دي. هغه مهم او مقصودي سیز چې د مصداق د دې شروطو دی چې انسان باید ځان کې عملي کړي، هغه به په دې کې نشته دی. الله دې وکړي چې په دې خبرو باندې مو پوه شوي یاستئ. موږ غوښتل چې په توحید باندې هم بحث وکړو، خو لیکن دا بیان او موضوع اوږدیږي، وقت ډیر نیسي. نو انشاءالله سبا به د رب العالمین په توحید باندې، د توحید په تعریف او د توحید په اقسامو باندې خبره وکړو. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شريعة ربنا نور، به نسمو على النجم، به نحيا بلا ذل، حياة الأمن والسلم. شريعة ربنا نور، به نسمو على